ولم يؤتى سعة نادرا ورق شيف الرخي من المال نمانا نسب الله رفنا دي وزي وزي كناستو ظالم كسو امر اصر ناستو بلا مني كلي نبل كسو اخو اٹھو نتو ولا نو دش روٹے پڑا نو ما تيستا جي ودا شينا دي اسفا كوي نبي ودا شينا دي ودي موٹو نتو ولا نو ناو تو جی ملم پک نمبر راکے کنا تا سو پار سلام اللہ گرے چوری کنا وتے استا نہ تا فوس کو ویتا چرتا بچر گڈس کڑے او تے نہ میرے کر اے اوٹو دے سڑو دے او کو سڑی نے دشر کے سے وشتی ہاں سرو بھی کائم کڑے لگا کے دے او کو دے کو خرچ کی پچر کے چدرا دے کڑے اوٹو تو دے میں دی زالم تو سو کرے ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة نظرة ورد شيء فراغي من المال لمالنا قال شو توي شموئيل عليه الصلاة والسلام تقانون لك لم يؤت سعة من المال شريعة فضيلة فمال دار سرا ندي ورقره شريعة فضيلة فمال دار سرا ندي ورقره شريعة فضیلت فمالدار سرا ندی وار کڑے ولم یوتا ساتنا درندر ورکش فراخی من المال نمانا قال شمو ادر سلاة والسلام وتوید کی خبر مکوئی ان اللہ بشک اللہ فاکو استفاؤ ورکڑ دی دلرا علیکم فتا سبان دی استفاه عليكم وغرقر دي دلرا عليكم فتاسبان دي دیمون غرقر دي بالصفات الباطنة من الاخلاق بالصفات الباطنة من الاخلاق صفات الباطنية شکم دي کن آغای وزاده او زیاد کرده ده ده لرا بستت زیاد کرده ده ده بستت انا فراخی فی العلم فعلم کی والجسم او فجسم کی تردی و نعمت مدی شعالی بھی سب دنگی او سب مددار چوکے چوڑی سرشان و شوکتی مخی نبری تو غرد زین مخی دیشی چتا ورخارش انا خلق و منسشی کرا اثرات پتلی ادون اٹیڑی استاد درے پٹر صدر پٹر او سب پکڑی ری اپ ممبر چگی کی کندے لکھی ہے نا کہ لگی ہے کہ 50 سر نہ کہ اسے معاشری بانگی گرا بانگی او اوا چھ پک کے کمو چھ قدون بچی تو اگے بیا کر دو نہ کلو چھ تا تفسیر قرطبی والا قرطب کو چھ تی تو تا مر کر چھ تی نہ کہ یہ تو جو مخاطر کوئی وہ سب درے خدا وقت تنا کروا اخدر پر پہ وقت نشتا نالا تو مر کر سوی چت به چتیا فاش سړی هغه لري پر پیدار دکې نستو اواره ش تفصیل داسې لیکل چې ټول ډر کول دي به را شي اوس چتی ور تفصیل دی نزل فراخي ور کړ الله فاق او فر علم فعلم کې ول جسم او فجسم کې دا ایم مالک رحمتہ اللہ فاق دا ور کړ او هارون رشید بچا چې امام مالک سے روان او هارون رشید بچا نه اچھا وہ تکتا در سے وہ تکتا اے خدای وزر روی فراخی دی ورک پڑے او چھے دید انہا مانیار سے چکر لیتا نو پواری وہ گر دیتا در آترو نے بہو نشتا اچھا وہ پکا مرون بانے آتر نو نشتا شئی نبتا او آر آتر رکتا یو کسرا یا آتر تیوی ایمال یو من آتر تیار کا آتوی زنی مزگار ہوتے ہو لی ایمال تلہ اللہ سمنا آڈر دی میں مالک سے پرو تو چاہی نو مزگار شاہ او چھے کم زینوں وہ سر ٹول چھے پر پوری دنیا کے وقت میں کپڑے جوڑے دی دا پاڑے وقت دی اسونا کچر خرونا سونا مال دولت امام شافعی سے میں شاگر ہو کنا امام شافعی سے بلدی رفاس ملاقات کرنو سترو کی اوخ کی امام مالک سے ہوتے ہوئے سترو کی خوری اوخ کی دورت ہوتی وہ جڑا میں خفا شا ہوتے ہوئے یوڑا میں پتہ خفا شا زمان استادم دنیا پرس شا اب تیس سادہ بولے دنیا پرس نہیں ماں پچھے دنیا کے کم دستے سے جڑی کو خلق ماں سرمی نے کی رہ لی گئی زیو اور گو ابھی کو تو جستا دوستا دنیا سرمی نے نا نو کفڑے عمر سے جسو نوڑی اسو نے جسو نوڑی امام شافعي سے بلا سنم نہ پما حق کو کپڑے میں میں تو بدل کر کے مکھ نہ مر ور گئے تھے استاد دے چپا کو وزاده وسطا في العلم والجسم یہ اوقات ثابت ہے عبد الملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھا وہ تھا سر میں نے لگی ہوں تو بولے وہ تھا دو فرینڈ پہ ہو نکا کے راستے تھے اتج مو بین الوقتن اگر یہ تو سیم ہے یہ مو خدا کر دینا دو خدا دو فرینڈ میں سے پہ نکا کے راستے وینا وہ تھا دنیا پہ نکا کے راستے اخرت کی دنیا مرنا ہے تو اخرت مرنا ہے دو فرینڈ پہ نکا کے راستے اگر تو روح اندر وہ دا یوم اکر دا بل پپل راغل وزاده بسطة في العلم والجسم والله الله فاقو يؤتي ملكه ورقيا بشهيد دنيا من هاچا دا يشاء شخوهشي والله الله فاقو واسعون فراغر وستن كده عليم او عالم ده سمسلی دی پاک فضا بس اللہ دی رحمہ کرو وقال لهم نبیوں او ادویتا نبی دوی او دیوی شنمانگی نمانو مانگی نمانو نشم او اید اسلام اتوی چھے نیکانو دادا سندرا دادا خودی فاک دیتا رفا دی مقرر شوی فتا سما سیدا بستا سوچی پا فارمستا بی آگیو تے چھے پا دی مانگو سا سندر دی چھے دا خودی اتا رفا و تیوی یہ سندک پر آدی سندک پا پرشتی روڑی او پای کدا دا نخری دا وبست دا په حقیقت او په حقانیت باندې دا دلیلی یو بیا تاسو دا هغه صحیح نه نو پرشتو سره کراوړو ان آیت ملکه بیش کنه خدا با شاید دا حیات یو کو تاسو تو آدار شی راضی و تاسو دا سندکو فيه او وی په دا سندکی سکینت نو آرام د زړونو پوری کوي سکینت نو خلقو سا پر پسکین اکو پسکین کی فرق کنو کنو دا چاڑا یاد دی فاقی که با آرام دا زرنو بی چه تورات دی چه تورات دی او دا سنو چه دا بغا چره دا چه کم سندک رات کنا چه دا سر خلقو تنمو در مخی نما شهورو دیتی بی تابوت شهاده بی تابوت شهاده تی دیکی بی تورا تختی بی کن تختی بی دیکی پراتی بی دیتی بی نمخی نما تابوت شهاده توی پرشتو راولو وی پدیکی با آرام دا درونوی میرن ربی کم نجانی با درستا سنام وَبَقِيَتُنُ عَوْسَ بَقَائِ بَوِيمُ دیم بقیت تو لکھی کونٹے دا موسیٰ علیہ السلام و کپڑے یو دارنگی پڑکی وغیرہ وَبَقِيَتُنُ دیکھ پیاد ایک تفسیر کو مجھا ترجمہ ختم کرو وَبَقِيَتُنُ سَبَقَائِ بَقِوِي کونٹے دا موسیٰ علیہ السلام و پڑکی و جامع وغیرہ دارنگی دا حارون علیہ السلام یا دعا دور چکم احادیثو کم قوانینو مما ترک آل موسیٰ چفرح دی آل موسیٰ و آل حارونا تحملو پورتاکی بداخی سندک لرا الملائکتو فرشتے تا سندک چرا اوڑو فرشتو انا فی ذالکا بیشگا فدارا تقدر تابوت کی ذالکا تولکی فی اتیان تابوتی بی واسدت الملائکتی فی اتیان تابوت فرا تکور در تابوت فواسطی فرشتو باندی لا آیتنو خمہ علامتنو دا علامت علام ملک تعلوت فبات شاہر تعلوت باندی لکم ساسر پرا ان کنتم مؤمنین کچر تیتا سم مؤمنانو تعلوت جی مقرر شردی مشرف خلق راغون قرر فلما فسر کلا فسولا چی جدا شد عبادنا توالوتو بالجنود فلشکر سرام فلما فسولا توالوتو ہر کلا چی جدا شد یا راہوتو دا عبادنا ہر کلا چی راہوتو توالوتو دا عبادنا بالجنود فلشکر سرام کل مرگلو چی بسر کلا لار کوتی و بیانو کو وی خلقو لار شو نهر روان دے شدیتا بحر اردن و توی اردن الته وګورو بنس کې ها ها کوم کس ته ډېر ټګي دې به تیریږي او چوغو بوس کې کنه خیر یې چوغ دوس کې هزار باندې ډکې نه دې ته پرې ځان اورته ځان اورې ځان ډېر کول قالا تعالو دو ان الله وشک الله فاکو موتلیکم امتحان واستون کې تاسو لرا بنا هر نو پيو نهر سرا کم نهرو او بحر اردن وتولی فمن فساچا شرفا من هو چې ویس کو دغه کا نهر نا فلای سمتی هغه باندې زمانہ هغه باندې زمانہ دې کې نقطه راکو ترجمه نه فارغ شي ته هغه باندې زمانہ و من لم يتعمه او چا چې اونس کله فانه مني مشک هغه زمانہ وی مني تلک مصاحب فی سفر هغه زمانہ ملګری په سفر کې او إلا من اعترف آجا جدك لو غرفة نو يوشوك بيده فلس من دي فشربو منه رب كريم فرمائي چه اس کر دي خلقو ددخ کنيرنا إلا قليلا منهم مگر کم و کسانو ددوینا 313 کسانو چاگه تیری دن آغی وی اے استاج بریدان کلی چه چوک نبسیوان اس کے دیو چوک بو بیو اس کے دیو روان شو او نوشو اغی وی سشه تمون کلمې ورغی دا زمون سره باجوړ دی مرګر و هغه وای ته دا روزه وی کوټه باندې کوټې کار کول درګي مرګ دا کول وی هغه وری چې دا د سماتو راځم نو وی ما وشه دې هډې دې سار شو چې لاړم بس اته بچی نه ونه یو الټه فرو تو چې نه کې خلاص یې هو به تیرو نیمه ته چډر خو نه کړو ستر پاسه تي خوشا چې زنه ورسو نو اسه چې دا کسه فشيني وخليج في زمان صاحب براتو إلا خليلا منهم فلما جاوزه حركة رشدي وولد الدرخ كنيرنا هو ذا طالوت والذين هاكسان هامنوا شيمان رونا معه للسراء قالوا دا چاچ پر دا خيط و بسكت شدی روحي والوان دیو استاجی اته وله ولا تعقل لنا اليوم وتاقد نشتر من لنا نرضى بجالوت رجالوت سرا وجنوده وذاغ لشکر سرا قال الذين اولها كسانو يظنون شيء يقين قرود ذكر رسول نمر ذلك يقين چچا یقین کول انهم بشک دوی ملاقو ملاق الله دی بشک ملاقات کون کړي الله سره دي ته حوصله ور کولا کې نه مړو فارو کم من فئات قليله دیر سره ته یو جماعت لګ غلبت غلبه حاصل کړي نه ها فئات كثيره فجماعت دیر باندې دیر سره ته چې چوری چې کم کسان دي او هغه غلبو مت بچاوه په ډیرو کسانو باندې بإذن الله فإذا الله وعدي والله الله فاقو مع الصابرين لصبر كونكو سردي ولما أو حرق لا برزو حرق رشدو يخطار شلو مقابل دجال التام ولما أو حرق لا برزو شدو يخطار شلو دجال التام مقابل دجال التام وجنوده لشكر دلو طالوتو دد لشکر جالو چې دا ورته کافرانو مشروع کړ د رجالو ته ډېر غټه باندې و تاسو چې په متوجه شئ دا داوود علیه السلام چې داوود علیه السلام دا د دوه مرکم او اتنه لاس کاله او دا هر دغه په جماعت کې د توالود په جماعت کې نو چې دا د غور مخاب ور مخاب شت کالو ته جالو ته ول تر مخاب وي د توالود اسی وي خدای خیر او خدای لوی اگر کرا در خیر در لوی اگر کرا مخ خدای الله سو کو جان غنو ته طاقت جان کو پر وی دا داوود علیہ السلام چې ودی ور مخ کې شو وی دا ته چې جی څه فکر به نه کې غټ ته نشانه کړی رسان نو مرچو نه پېنه مرچو نه دا هدي وخت کې ډېر سره دا هوا چا ساتل مرچو نه ایکه کان کې هو دو او ته کو چې شړک کې بسم الله الله اکبر جالو چې په دې ډول کې ته بس په وه تل لذي را پر و تخ په وټه پوري او دلته مخ یو اعلان شو دته دغه وی مجاهدین تیارو را تیزو لګي د فرعلان کو چې چا یو کافر مړ کو د انډیا والا په داسې حالاتو کې یو کنانزی اور پس اسلام آباد کی لکھوں یہ تحریس مرکو جو تحریس لجیز ہر رضی المؤمنین حد القتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوید تو مؤمنان تیس کر اجاک دا پارا پارا لدلت یو ایدان شو داود علیہ السلام نا گزار نو کردی توالو دوئے ویچی آشد دے بغرائی کو بغرائی ہو بھی جانے کردی نوی زب و ملا دا چمان ترکم اختیارات اللہ پاک رکلی دی نم بولا ورکم لکنیم بادشیم چند